رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ خطبہ مشرونہ اندر پڑھی، اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ایسا آدم علیہ السلام دی اولاد نو تکریم اور عزت بخشی ہے. وحملناہم فی البر والبحر، خشکی اور تری اندر انسان دے سوار ہون لئی ایسا سواریاں پیدا فرمائیاں. ورزقناہم من الطیبات، اور انہاں نو انتہائی پاکیزہ چیزاں کھان واسطے بطور رزق عطا فرمائے. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اپنی بہت ساری مخلوق دے اس انسان نو اسا فضیلت مقام بخشے. اس آیت مبارکہ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری سہولت اور آسانی لئی اللہ نے ایک جگہ کو دوسری جگہ تے جان لئی، سفر لئی، بہت ساری آرام دہ سواریاں عطا فرمائیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور پاک اندر سفر کرن لئی جو سواریاں دستیاب سن، اس دا تذکرہ قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دور دے اندر گھوڑے، خچر، گدھے اور اونٹ بطور سواری استعمال ہوندے سن، اور آگے اللہ پاک دا وعدہ سی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایسی ایسی سواری اللہ بنا دے گا جو آج تواڑے علم دے اندر نہیں. یقیناً قرآن دی خبر حق اور سچ ہے. بہت ساری سواری ایسیا بن چکیات جو اس وقت اس دور دے اندر تصور بھی نہیں ہو سکتا. آرام دہ تو آرام دہ سواریاں دستیاب، اور پھر قرآن کی آیت پاک آج بھی اسی طرح موجود ہے اور محفوظ ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ، کہ آج دی جتنی سواریاں نے اس دے اندر بھی اور اضافہ ہوئے اور ایک قیامت تک سلسلہ جاری رہے، اور انہاں تو بھی زیادہ آرام دے سواری اللہ تعالی انسان نو قیامت عطا کرتا رہے. اور دوسری اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ آدم علیہ السلام دی اولاد نو انسان نو ایک اور احسان جتلائے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ پاک نے تواڈے تے تانوں کھان لئی پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور اس پاکیزہ رزق دی پیدا ہون دا سارے سما ذرائع اللہ نے سانوں عطا فرمائے. اس دی رحمت اور احسان ہے کہ اسی اس دا عطا کردہ اور رزق استعمال کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. لیکن پاکیزہ ایک یا دو صورت، ایک تو ہے کہ رزق دا طیب ہونا ضروری ہے، اور دوسرا حلال ہونا بھی ضروری. بعض دفعہ رزق طیب ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہوتا. دونوں شرط اللہ نے قرآن بیان فرمائی یار کہ رزق طیب کھاؤ اور حلال کھاؤ. اس کا مطلب ہے ہر طیب رزق حلال نہیں ہوتا، لیکن ہر حلال رزق طیب ضرور ہوتا. جو بھی رزق حلال ہوئے گا وہ طیب بھی ہوئے گا، لیکن جو رزق طیب ہے ضروری نہیں کہ وہ حلال بھی ہوئے. یا اس فرق نو اپنی زبان اس طرح سمجھیے کہ انسان حلال جانور کا گوشت کھاند ہے، لیکن بعض دفعہ وہی حلال جانور یا وہی گوشت جو طیب ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اچانک اسی گوشت دے حرام کا حکم لگ جاتا ہے، جدو وہ گوشت غیر اللہ دے نام تقسیم ہو جائے، یا کوئی بھی چیز ہے جو شہری طور پہ پاکیزہ ہے، لیکن جو ہی وہ پاکیزہ چیز غیر اللہ طرف منسوب ہو جائے گی، مشہور ہو جائے گی، منسوب ہو جائے گی، تو وہ طیب حلال رزق پاکیزہ ہونے کے باوجود کچھ وقت حرام ہو جائے. یا اس کو بھی آسان مثال سمجھ کہ انسان روزانہ کرنسی استعمال کرتا، وہ ذریعے سارا لین دین ہر چیز خریدتا ہے، وہ پاکیزہ ہے کوئی شک، لیکن جو ہی وہ کرنسی حرام ذریعے نہ آ جائے، مثلا رشوت کا پیسہ مل جائے، سود کا پیسہ مل جائے، ظاہری طور پہ وہ پاکیزہ ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ حرام. طیب بھی ہونا ضروری اور حلال ہونا بھی ضروری. تو غور فرمائی وَمَا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے مسلمان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اور پاکیزہ رزق ہی استعمال کرنا چاہیے. قرآن پاک بھی اور بھی اس کے بارے آیات موجود ہیں، لیکن چونکہ جڑی ایک چیز اسی استعمال کرنے ہاں لیکن اسی اس پاکیزہ یا اچھی یا معاشرے اندر سو سمجھا جا، جبکہ شریعت نگاہ ہے وہ طیب بھی نہیں، پاکیزہ بھی نہیں اور حلال بھی نہیں. لیکن اسی یہ ایسا گناہ ہے جس کو اسی عیب نہیں سمجھ بلکہ فیشن سمجھ، اور ایسا بلزت گناہ ہے جس نے بہت سارے مفاسد، بہت سارے دینی اور دنیاوی نقصانات، لیکن جدوں انسان اسی نو استعمال کرتا ہے تو اس دے اندر وہ حس ختم ہو گئی کہ جو چیز میں اس وقت استعمال کر رہا ہوں یہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، جائز ہے یا اس صورت کا. جب ایسی صورت پیدا ہو جائے انسان شرمندہ بھی نہ ہو، تڑلے نل، جرت نل، عوام الناس، علماء کرام، بزرگان اور ماں باپ سب کے سامنے اس آدمی اس گناہ شریک ہوئے، ملوث ہوئے، موجود ہوئے اور کر رہا ہو، تے احساس بھی نہ ہوئے کہ جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہوئے، تے انسان دے یعنی کہ برہروی دی آخری سٹیج ہوتی کہ انسان دے گناہ کرنے احساس گناہ بھی ختم ہو جائے، ایک جو ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے کم از کم احساس جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے گناہ میرے اندر آئے بھی نفس یہ جس وقت انسان اس میں گناہ ہی نہ سن اور دڑھ نفس استعمال کرے تو گویا انسان نے اس کو اپنے لیے جائز یا فیشن یا سمجھ لے. تو قرآن پاک جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دن اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی ہے جڑا رزق دکھاؤ گے اس دا پاکیزہ اور پاک ہونا صاف ہونا اور حلال ہونا ضروری. ایک اور مقام جو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ماذا احل لہ. یہ لوگ تمہارے کو سوال کر رہے ہیں اللہ نے ساڑھے واسطے کیڑی چیز حلال کی تھی, یہ حرام چیزاں گنوائیا نا, فلاں چیز بھی حرام ہے فلاں بھی حرام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر حلال کی. فرمایا یسألونک ماذا احل لہ, یہ تو سوال کر رہے پوچھ دینے اللہ نے کیڑی چیز ساری حلال کی تھی. تو جواب اللہ پر فرما قل احل لکم الطیبات, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے کہ اللہ نے پکیزہ چیزاں تمہارے واسطے حلال کیتیا, پکیزہ صاف ستھری چیزاں تمہارے لیے حلال. یاد رکھیے قرآن پاک کی احادیث اندر کسی چیز کو حرام قرار دین واسطے دو طرح کے دلائل موجود ہیں. ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس چیز کو دا نام لے شریعت اس نے حرام قرار دینا کہ فلان چیز تھوڑے تے حرام کرتی اس چیز کا نام لے, اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ پاک بالواسطہ اس چیز کا نام تو نہیں لے لیکن کچھ قوانین ضوابط اصول بیان فرما دیں کہ جڑی چیز اس معیار سے ہوئے گی وہ تھوڑے لیے جائز نہیں وہ حرام. یہ دو انداز نے قرآن اور حدیث رکو چیزاں دے نام لے کے اللہ نے حرام کر اللہ رسول نے بدریا وہی اس نے حرام بیان فرما اس دے اندر بہت ساری چیزاں موجود اور کچھ اللہ نے اصول اور ثوابت بیان فرما کہ فلاں فلاں چیز اللہ نے ایسے اصول دیتا فجر چیز آئے وہ حرام ہوئے گی ہوں اس دے اندر جی چیز خود بخود قیامت تک داخل ہو دی جائے گی وہ قرآنی اور حدیثی نس کے تحت حرام ہوئے. قرآن پاک نے کی فرمایا ہے کہ تھوڑے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, کیوں وہ چیز نام لے کے حرام کیا ہے, مردار حرام خون دم مسفوح حرام. آگے فرمایا ہے غیر اللہ نظر و نیاز حرام خنزیر کا گوشت حرام. اسی طرح حدیث کے اندر بھی کچھ چیزوں کا نام لے لے کے بیان فرمایا فلاں فلاں چیز حرام. اور پھر چونکہ اللہ پاک نے پھر کچلی والے جانوران کی حرمت ایک اصول بیان فرمایا نام نہیں گنوائے کہ فلاں فلاں, ایک اصول بیان فرمایا یعنی کچھ اسلام اصول بیان کرتا ہے قاعدہ بیان کرتا ہے اور بعض چیزوں کا نام لے کے اللہ حرام کرا. اسی طرح یہی حلت اور حرمت اصول اور دستور قرآن اور حدیث تو یہی بات ثابت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اصول جتا ایک مطلقاً قانون دسیا ہے کہ وہ حلت کو وہ کوئی جب جو تصا خوراک کھانی یہ تھوڑے لیے جڑی چیز حلال ہے وہ تجب پکیدہ ہونا ضروری. ایک اور آیت کو اگر ساتھ ملاؤ گے تو بات مزید کھل جائے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف اندر بیان فرمایا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اوصاف دا تذکرہ کردے کردے شان مقام دا تذکرہ کردے کردے فرمایا کہ جیڑا پیغمبر تھوڑے ول مبعوث فرمایا ہے یہ دے اوصاف اور خوبیاں کی نے؟ فرما و یحل لہم الطیبات، یہ پکیدہ چیزاں تہاڈے لئی حلال کردا ہے۔ ایک اصولی بات ذہن بٹھا لو کہ اللہ دا پیغمبر کسی چیز نو حرام نہیں کرتا جب تک آسمان تو وہی نہ، اور کسی چیز نو نہ وہ حلال نہ حرام جب تک آسمان تو وہی نہ۔ اودی مثال قرآن موجود، مثلا وہی تو بغیر آپ کا نہ بولنا اس کی دلی، یا شہد کے بارے آپ کا الفاظ استعمال کرنا اور اللہ کا روکنا، لیما تو حرم و ماحد اللہ کا تب تبھی مرزا تزواج، گویا جو چیز رسول اللہ نے حرام کہی ہے وہ اللہ دے حکم، اور جو آپ نے حلال کہی ہے اللہ دے حکم۔ فرما بھائی حل الحم یہ بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے، وصف یہ ہے کہ وہ طیب پکیدہ صاف ستھری چیزہ تہاڈے لئی حلال کر دے، وہ یحرم علیہم الخبائث، اور ہر وہ خبیث چیز جیڑی تہاڈے لئی ناپاک ہے نہ پلید ہے خبیث ہے نقصان دے، وہ یحرم علیہم الخبائث، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تہاڈے واسطے حرام کر دے۔ اس قرآن دی آیت تو بات واضح کیوں تھی کہ طیب چیز حلال ہے اور خبیث چیز ساڈے واسطے حرام، قیامت تک جس شے دا نام قرآن حدیث ہی نہیں ہوئے لیکن وہ چیز ناپاک ہوئے خبیث ہوئے طیب نہ ہوئے پکیزہ نہ ہوئے صاف ستھری نہ ہوئے، اور تو یقیناً وہ چیز اس دائرے کے اندر داخل ہوئے گی کہ وہ چیز ساڈے لئی حرام ہو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دو، تو ان خبیث چیزاں اندر جڑیا ساڈے معاش استعمال ہوندیاں انہاں نو ساڈی لا علمی یا غفلت یا لا شعوری سمجھو، اسی بہت ساری چیزاں ہوندیاں شریعت حرام، اسی انہوں اپنے لئے جائز طیب پکیزہ حلال سمجھ کے استعمال کرنا۔ اور خبیث چیزاں اندر ایک خبیث چیز یہ ہے تمباکو، جس نوشی تمباکو کیا ہے تمباکو نوشی، تمباکو نوشی کی کوئی بھی صورت ہوئے، چاہے وہ ہوکے کی صورت دے، چاہے وہ سگریٹ کی صورت دے اندر، چاہے وہ پان کی صورت دے اندر، چاہے وہ نسوار کی صورت دے اندر، چاہے وہ گٹکے کی صورت دے اندر، کوئی صورت بھی ہوئے، تو تمباکو فی نفس ہی جڑی شے ہے ایک خبیث، اور ایک خبیث چیز قرآن دے اصول دیتا حرام۔ سارے معاشرے اندر یہ بات مشہور ہے، کوئی سگریٹ ہوگا تمباکو نوشی کرتا ہو اس کو کچھ اور سوال کرو تو کہے گا کہ کیڑی یہ چیز حرام، مکروہ ہوئی ہے نا، یعنی حلال کو بھی جانتا نہیں پکیزہ وہ بھی نہیں سمجھ، یعنی یہ مکرو ہے ناظر جی، یہ کہڑا حرام ہے مکرو، تے اس نو مکرو او انسان کہندا ہے جنوں مکرو دا صحیح لفظ بھی زبان چ بولنا نہیں آتا، یعنی مکرو او انسان سمجھدا ہے جن کو پوچھ لو مکرو آندے کنوں نے، مکرو دی کوئی آگے کوئی اقسام ہے کوئی تقسیم ہے، مکرو دی حیثیت کی ہے، مکرو دا اصل تلفظ کی ہے، یہ دا معنی کی ہے، یہ دا حکم کی ہے، انہوں کک پتا، بس اس نے کسی کو سنے ہے کہ مکروہ چیز۔ یاد رکھیے سگریٹ تمباکو نوشی نو مکروہ وہی شخص کہندا ہے جس شخص دا علم نال قرآن سنت دے دلائل نال یعنی ربط نہیں تعلق نہیں یا مطالعہ نہیں، اس نے لا علمی اندر یا اپنے آپ نو حوصلہ دے لے کہ میں جو کر رہا ہوں حرام کام نہیں، اپنے آپ کو حوصلہ دے لے، اپنے آپ کو اس گناہ دے دلیری لے، اس حرام چیز دی حرمت اندر تخفیف یا آسانی یا اس دی اپنے لئے بہتر یا استعمال کرن دا ایک بہانہ تے ہو سکتا ہے، حقیقت ہے جنہاں نے اس نو مکروہ کیا ہے انہاں دے کول قرآنی اور حدیثی دلائل موجود نہیں، صرف اپنے آپ دھوکہ دین لئی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے تو کیا ہوئے گا، لیکن دلائل موجود نہیں۔ شخصیات کوئی ایسی ہوئے نا کہ قرآن کا کوئی ضابطہ یا کوئی دلیل یا کوئی حدیث سے کوئی ضابطہ کوئی دلیل موجود جس کی بنیاد دے گئے، یعنی بے بنیاد بات تمباکو نوشی نو مکروہ کہنا، نجائز کہنا یا اس قسم کے ہلکے الفاظ استعمال کرنا، یہ صرف اپنے دل کو تسلی دن دے دی حیثیت ہو سکتی ہے، شریعت کی کوئی حیثیت، شریعت کی نگاہ قرآن اور حدیث کے اصول اور دلائل کی روشنی، تمباکو نوشی مطلق حرام۔ قرآن پاک نے، میں نے بہت سارے علماء کرام اس کے بارے بات فرمائی اور دلائل بیان فرمایا، دنیا کا کوئی سیاح آدمی سگریٹ یا تمباکو نو اچھا پکیلا صاف ستھری شہ نہیں کھا کہے گا، جو صاف بھی نہیں پکیلا بھی نہیں پسندیدہ ترین چیز بھی نہیں تو پھر یہ خبیث، اور جی خبیث وہ بارے قرآن رسول ہے کہ وہ یحرم علیہم الخبائث، کہ حرام اللہ تواڈے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبیث چیزاں میرا پیغمبر تانوں میری وحی کے ذریعے حرام کردا ہے تواڈا۔ اس آیت نو بہت سارے علماء کرام نے سگریٹ اور ہوگے تمباکو نوشی نو بطور حرام دے ثابت کرن لئی بطور دلیل پیش کیتا ہے، یہ قرآنی نص سے جس بنیاد تے اس نو علماء امت نے حرام کیا ہے۔ وہ یحرم علیہم الخبائث، اور جنہاں نے علماء نے، اور یہ اندر بھی قابل غور بات، جنہاں علماء نے تمباکو نوشی نو مکروہ کیا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ اگر تم تحقیق کرو گے ریسرچ کرو گے تو وہ عالم خود پیندا ہوا ہے، خود پیمن کی وجہ تو جو کہ خود اس مجرم گناہ دا اوشری اس گناہ جو شامل تے وہ سگریٹ پیمن تو بعد پاون اجرب تمباکو والا کھاون تو بعد نسوار پیمن تو بعد وہ گٹکا کھاون تو بعد وہ عام ممبر تے چڑھے گا، ہوں کی وہ حرام تے کہہ نہیں سکتا، کوئی ہلکا لفظ کہے میں مکروہ ہوئے تو پھر مکروہ نو عوام دی نظر چو گران کی کوشش کرے گا، بھائی یہ کوئی حیثیت کر لو تاکہ ٹھیک ہے، نہ پسند ہے تو نہ پیو، پسند ہے تو پی لو۔ قرآن پاک نے فرما بھائی حرم علیہم الخباث، یہ خبیث ہے اور خبیث چیز امت مسلمہ دے مسلمان دے حرام۔ ایک اور دلیل ہے جو تمباکو دی حرمت دے بطور دلیل علماء نے پیش کی تھی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا شخص تھوم یا پیاس، اس حدیث دل رغور کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ تھوم لہسن تھوم یا پیاس یہ دو چیزاں کھا لیندا ہے، کچیا کچا تھوم اور کچا پیاس کھا لیندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ساڈے تو الگ رہے، جدا رہے، دور رہے۔ دوسری روایت دے الفاظ نے کہ ساڑی مسجد تو دور رہے، وہ اپنے گھر بیٹھا رہے، مسجد وچ نہ آئے، نماز پڑھن واسطے جماعت نال کسے مسلمان نال کھڑے ہو کے نماز پڑھن واسطے وہ بندہ مسجد وچ نہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سوال کیا رسول اللہ یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں، لیکن اس نو کچے پیاس اور تھوم دی وجہ تو منہ چ بدبو محسوس ہو، جدو وہ بدبو آئے گی تو بندہ مسجد آئے گا نمازی تکلیف ہونی، دوسرے نو جدو بدبو آئے گی تو ان تکلیف محسوس ہو، لہذا وہ بندہ مسجد داخل ہی نہ ہو، گھر بیٹھا رہے، جب تک وہ بدبو اس کے منہ چ نہ جائے وہ مسجد چ نہ آئے۔ یہ حدیث ہے جو سرور کائنات محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ تھوم اور پیاس دا پاک ہون دے باوجود، حرام نہ ہون دے باوجود منہ چوٹو کے سمیل بدبو آندی، اس حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد آمن تو روکیا ہے۔ اور یہ دو چیزاں ایسیا نے اگر تسی استعمال کر لو اس تو بعد کوئی چیز کھا لو، مثلا گڑ وغیرہ، کوئی چینی، کوئی شکر، انسان کوئی چیز ایسی کھا لے یا کوئی ایسی لاچی وغیرہ منہ چ رکھ لے، اس دے نال اس کی بدبو جڑی ختم ہو جائے، بدبو جب ختم ہو جائے تو مسجد آ جائے، یعنی بدبو ختم ہو سکتی ہے اگر انسان تھوم اور پیاز کھا لے تو اس کی بدبو ختم کر لے، چیز بھی استعمال بطور خوراک و شرب، جس نو استعمال کرے گا جڑی شے کھائے گا وہ دنوں کی بدبو ختم ہو جائے، لے کے سگریٹ تمباکو اندر ایسی سمیل اور بدبو موجود ہے، یہ کھان پیوڑ تو بعد جو تھوڑے جی چاہے چیز کھا لو، لاچی استعمال کرو تب، یا گڑ یا شکر کوئی چیز استعمال کرو، جو تھوڑا جی چاہے استعمال کر لو، وہ بھوی دو چار جناب ٹکڑے نہیں، اگر ایک انسان دو کلو بھی کوئی شکر یا گڑ کھا جائے نا اور ارادہ یہ ہوئے کہ منہ جو بدبو مک جائے، سگریٹ ایک ایسی لانت، تمباکو ایک ایسی غلاظت، ایسی بدبو موجود ہے کہ اس بندے دے منہ دی سمجھ جڑی ہے بدبو جڑی ہے کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی، دوسرے نمازین آئے ہی آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جہد ہاتھ کو دوجے مسلمان کو جی زبان کو دوجے مسلمان تکلیف نہ پہنچے، تو سگریٹ پینے والا انسان لا محالہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اپنے منہ کے ذریعے اس بدبو کے ذریعے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن احساس اس کو ہوتا ہے جڑا سگریٹ نہ پیندا ہو، جڑا پیندا ہوئے اس کا تو چونکہ احساس وہ مریا ہوتا ہے نا، انہوں تو خوش سگریٹ کی خوشبو آتی محسوس ہوتی، ان کے لذت آتی، بلکہ بعد ایسے نشئی ہوں دے نے کہ سگریٹ مک جائے تو دوجے دے پاسے منہ کرنے میں دھواں ہی آ جائے تو کچھ برکت پہ جائے، کچھ سکون آ جائے، اطمینان راحت نصیب ہو جائے، ایسی گندی شہ تے اس نو تے بدبو تو یقیناً نہیں آئے کیونکہ اپنی بدبو ختم ہو چکی، وہ اپنا ناک دماغ اس دھوئے نال بھر چکا ہے، انہوں تے محسوس نہیں ہوئے، لیکن جیڑا انسان سگریٹ پیدا نہیں، سگریٹ نو استعمال نہیں کرتا، تمباکو استعمال اس نہیں کرتا، یقیناً اس آدمی نو بدبو آندی، وہ نماز ہی کھڑا ہوئے انہوں تکلیف بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے، وہ سانس بند بھی ہوتا ہے، وہ بدبو نو محسوس بھی کرتا ہے، تو یقیناً سگریٹ پینے والا شخص نو یہ حق نہیں کہ مسجد چ آ کے نماز پڑھے، اور ایک اور حدیث سن لو، شاید اس حدیث نو سنن تو بعد بندہ سوچتا ہے چلو میں گھر پڑھ لا، یہ مطلب ایک مولوی صاحب مسجد تو روک رہا ہے، گھر پڑھ لا میں نماز، بھائی گھر نماز اگر پڑھو گے تو وہ نماز بڑی آسمان تے لے کون جائے، اللہ دے فرشتے، اللہ دے فرشتے آسمان تو تھوڑی نماز کیوں لے جا، فرشتے رحمت ہے تو قریب نہیں آ، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی شے انسان نو تکلیف دے دیئے وہی چیز اللہ دے فرشتے بھی تکلیف پہنچا، جیویں فرشتیاں نو بھی کچا پیاز کھا کے یا تھوم کھا کے آئیے نا فرشتے بھی اس کو بدبو آن، فرشتیاں دا احترام بھی ضروری ہے، تکلیف ضروری ہے، جی فرشتہ تیرے رحمت دا قریب ہی نہ ہے، نماز تیری آسمان تے چڑھے ہی نہ، نماز تیری قبول ہی نہ ہوئے، فرشتہ تیری نماز لے کے ہی نہ چاہے، تو پھر آپ اندازہ کرو کہ کی فائدہ ہوئے گا اس نعمت کا، اس سگریٹ کو استعمال کرن دا، اس تمباکو نوشی دا، یہ قریب ہے اگرچہ میں مفتی تے نہیں لیکن اس بات دا کبھی امکان اور خطرہ موجود کہ سگریٹ پینے والے شخص کی شاید اللہ نماز قبول نہ کرے، کیونکہ وہ منہ چ بدبو ہے، دوجے مسلمان تکلیف دے گا، فرشتے دے وہ تو اسی عبادت اس دی نماز اس دی الفاظ آسمان تے نہیں چڑھ، لہذا یہ ایسی کبھی عادت ہے جس نو نوجوان نسل واسطے لازم و ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس چیز غور کرے اور اس بری عادت کو چھوڑے، کیونکہ اس نو اللہ پاک نے قرآنی نص دے تحت حرام کیتا ہے، وہ یحرم علیہم الخبائث، اس قرآن کی آیت کو بطور اصول بطور ضابطہ سامنے رکھے، اور دوسرے حدیث پاک کہ جس کے ذریعے مسلمان کو تکلیف پہنچے، اور حدیث کی نبی علیہ السلام فرمایا جنہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، اور جنہیں رسول اللہ تکلیف پہنچائی اس نے حقیقت اللہ کو تکلیف پہنچائی، کہاں تک بات پہنچی ہے اس تمباکو نوشی دی وجہ، اور ویسے بھی تمباکو ایک بڑا غلیظ جیا گندا جیا خبیث پودا ہے، کیوں اتنا خبیث پودا ہے کہ اس نو کوئی انسان ہی پیون والا ہے. میں تو یہی کہاں گا کہ انسان ہی پیندا ہے, لیکن اس نو جانور بکریاں اور حتیٰ کہ گدا بھی نو منہ نہیں پاندا. جی تو بھائی ویکھ لو, اے باہر نکلو نا پنڈا دے ہاتھ ڈیریا تے جاؤ, تے ڈیرے دے جڑا بالکل باہر جنگل جنہاں لوگوں نے ڈیرے ہوتے رہے انہاں اپنے ڈیرے دے بالکل سامنے پہلی ہوتی ہے, وہ اکثر جٹان نے زمینداروں نے تمباکو بیجیا ہو. تو پھر کسی سیانے زمیندار کو پوچھ کے ویکو, بالکل ڈیرے دے آس پاس نیڑے قریب تو سر تمباکو کیوں بیجیا ہے؟ ایک کوئی فلسفہ بیان کرے کہ اگر ڈیرے دے قریب پہلی کوئی ہور چیز بیج دئیے نا, تے کوئی جانور کوئی بکری کوئی سا گھوڑا کوئی گدا کوئی خچر کوئی بھی شاید ڈنگر وہ رسی چھڑا جائے تڑوا جائے وہ پہنتے رہتے ہیں آتے رہ فصل کا نقصان ہوتا ہے اور اس فصل وہ اچاڑا ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے, فصل صحیح طرح ہوتی نہیں. پھر وہ تمباکو کیوں بیج دیو؟ کہنے گے ایسا خبیث پودا ہے یہ کوئی کھوتا بھی منہ نہیں پانا, یہ گدا بھی چلا جائے پھر رہا ہے اس نے منہ نہیں پایا. حالانکہ تمباکو کے فصل گھاس بھی ہوا کھوتا انہوں بھی منہ نہیں پاتا. حالانکہ گدا جہا ہے بڑا سادہ جہا جانور ہے, جہاں ہر جناب گھاس وغیرہ کھاؤ والا جانور ہے, وہ کوئی نخرا ٹخرا کوئی شہ یعنی اتنے نفاست یہ اندر نہیں ہو, جہاں گھاس جہی شہ لب پہ انہوں کھا لے. لیکن واحد پودا ہے اس تمباکو کا جنہوں گدا بھی نہیں کھانا اور جنہوں اہل حدیث بڑی محبت نال پیندے, جنہوں اہل سنت مسلمان مومن مواحد نمازی پہلی سخت نمازی بڑی عقیدت محبت نال نماز پڑھ کے جناب گھر جا کے پی رہا ہو مسجد گیٹ تے. ہوں کئی ایسے ہوں گے جنہوں کی جیب ماشاء اللہ نعمت موجود ہو یہ سگریٹ موجود ہے مسجد بیٹھے نے بدبودار اور ایک خبیث پودا جیب کے اندر موجود, پھر باہر جان گے تو پہلا کم ہی گناہ ہی شروع ہوئے گا, مسجد گیٹ تو شروع ہو جائے ہجے گھر نہیں پہنچن گے تو سارے جمعے کا اجر و ثواب سارا چھاڑ کے جار, حرام چیز استعمال جمعے تو بعد پھر شروع ہو جائے, عید کی نماز تو بعد شروع ہو جائے, رمضان جو روزہ کھولن. کئی ایسے مہربان بھی نے کہ پانی پی کے تو نہ ہی سگریٹ لا رہے ہیں, بس جی بڑی مشکل یہ 14-15 گھنٹے کھڈ یعنی روزہ افطاری تو بعد فوراً اس گناہ کیتا جا. یہ ایسا گناہ جہاں گناہ نے احساس بھی نہیں رہا, یہ ایسی حرام چیز ہے جی حرمت کا احساس بھی نہیں رہا, کرنے والے پینے والے سمجھتے ہی نہیں کہ شاید یہ چیز حرام ہے یا نہیں. محدثین اکرام علماء امت نے تمباکو نوشی کی حرمت نے قرآن پاک کی ایک اور دلیل بھی بیان فرمائی, اور کیونکہ اس سے اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی تمباکو نوشی فضول خرچی کے زمرے اندر, کوئی عقل والا بندہ اس کو جائز خرچہ نہیں کرنا, یہ کہے گا فضول خرچی, تو جی فضول خرچی ہر عقل والا شخص اس کو فضول خرچی تسلیم کرتا ہے, تو جی فضول خرچی ہے تو پھر قرآن پڑھی فضول خرچ کرنے والا ہے کون؟ فضول خرچی جڑا کرتا ہے وہ کون؟ یہ سگریٹ فضول خرچی ہے اور بال اتفاق فضول خرچی ہے, تو فضول خرچ انسان کے بارے قرآن پڑھے, قرآن کی کہہ رہے فرما وکلوا واشربوا ولا تصرفوا, اے ایمان والو کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو, فضول اسراف جڑا فضول نہ کرو, فضول اپنے مال برباد نہ کرو, انہ لا یحب المصرفین, یقین فضول خرچ کرنے والے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا, اللہ اس سے محبت نہیں کرتا, اللہ اس بندہ پیار نہیں کرتا جڑا فضول خرچی کرے. فضول خرچ کے بارے کی فرمایا ولا تبذر تبذیرا, فرمایا فضول خرچی مت کیجیے. قرآن کی اگلی آیت سنیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی شیطان دے دوست نے شیطان دے بھائی. کی کیا جائے سگریٹ نوشی تمباکو نوشی نو فضول خرچی, سگریٹ نوش نو پھر کی کیا جائے شیطان دا بھائی شیطان دا دوست, کانوا اخوان الشیاطین شیطان دے بھائی نے فضول خرچی کرنے والے, وکان شیطان ربہ کفورا, اور شیطان تو آیا اپنے رب کا نہ شکر ہے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے, تو لہذا فضول خرچی ہونے کی وجہ یہ پیسے کا ضیاع ہونے کی وجہ تمباکو نوشی بال اتفاق محدثین اور علماء کرام دے حرام, کیونکہ فضول خرچی اور فضول خرچی حرام, اور سگریٹ نوشی تے پتا ہے پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے, ایک سروے دے مطابق تے بہت پہلے کا جڑا کتب کے اندر سروے موجود ہوں تو اس کو ڈبل تو بھی آگے کم بڑھ گیا ہوئے, بہت عرصہ پہلے اخبارات دے اندر سروے دے مطابق 3 کروڑ پاکستان اندر سگریٹ پینے والے لوگ سن. تو اندازہ کیجئے ہوں اگر 6 کروڑ ہو یا 5 کروڑ ہو یا 7 یا 8 10 تک پہنچ چکے ہوں اگر, تو اگر 5 کروڑ بھی روزانہ سگریٹ 30 روپے دی پیندا ہے تو اندازہ کرو 1.5 ارب روپے روزانہ ملک دے اندر انسان اپنے ہاتھوں آگ لگاندا ہے, اپنے ہاتھ نال آگ لگاندا ہے روپے نوں پیسے. تو جس ملک دے اندر 1.5 ارب 1.5 کروڑ دے قریب روزانہ, یہ تو 1.5 محتاط کیا یا چند سال وہ سال پہلے دا, اگر تسی اس نوں ڈبل کر دو تو 2-3 ارب اگر جس ملک دے اندر ایک دن دے اندر, مہینے دا نہیں سال دا نہیں ایک دن دا, اگر 2-2.5 ارب روپے نو آگ لگاتی جائے, بتلائیے کتنا بڑا نقصان ہے معاشی ملکی مالی, کتنا بڑا نقصان. اگر یہی پیسہ روزانہ ایک شخص 30 روپے تو کم از کم میرا 4-4 ڈبیاں پینے والے بھی موجود, 3-3 ڈبیاں پینے والے بھی موجود ہیں, کئی کئی جناب ڈبیاں نوش کرنے والے بھی موجود ہیں, تو کم از کم ایک ڈبی تے عام آدھی اس کا پیندا ہے. 30 روپے ایک شخص روزانہ جو خرچ کرتا ہے, جس کا نہ خوراک نہ جس کا پانی دے کم, نہ مشروب ہے نہ یہ خوراک ہے, الٹا اس کا جسم نقصان تے پہنچا رہے ہیں. تو 30 روپے ہر شخص اگر صدقہ کر دے, خیرات کر دے, مسجد مدرسے کسی غریب کسی یتیم کسی مسکین نال تعاون ہی کر دے, یا اس پیسے جوڑے سنبھالے یا صدقہ خیرات کر دے, تو نادا کیجئے کتنا بڑا چینج اور تبدیلی آ سکتی. تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو پڑھیے, غور کیجئے کہ سگریٹ نوشی طیب نہیں خبیث, اور یہ نقصانات دنیاوی بھی نے دینی بھی نے, اتنے بڑے نقصانات نے کہ سگریٹ کی وجہ تو انسان صحت اپنی گواندا نقصان کرتا ہے. بلکہ میں جڑا گزشتہ گزشتہ خطبہ جمعہ خودکشی دے والن پڑھایا, خودکشی دی بدترین صورت سگریٹ پینا, خودکشی دی ایک بدترین صورت کہ انسان خودکشی کرتا ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم, اپنے کو قتل نہ کرو اپنے کو مارو نہ. تو کی سمجھ ہو کہ جڑا سگریٹ پینے والا شخص, ایک آدمی جو زہر لے لو, زہر تھوڑی جی مقدار ہی کھا لو, آہستہ آہستہ آہستہ وہ وجود سے وہ زہر اثرات کرتا جائے اور اثر ہوتا جائے پھیلتا جائے, سال بعد 2 سال بعد کچھ عرصے بعد, اس طرح ہو سکتے جس طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر آلود گوشت ایک عورت نے یہ ادھر نے کھلا دیتا, فوری اثر نہیں ہویا, آہستہ آہستہ وہ زہر دے اثرات نبی علیہ السلام وسلم کے وجود کے اندر بڑھتے گئے بڑھتے گئے. جدو آپ موت و زندگی دی حالت کفیت کے اندر سن تو آپ نے کی فرمایا سی؟ فرمایا سی اے شاہ آج اس یہودن عورت دے زہر دا اثر من محسوس ہو رہے, من آج اپنی من تکلیف ہوتی محسوس ہو رہی. تو گویا زہر دے اثرات آہستہ آہستہ سرایت کرتے رہے انسان دے وجود دے اندر, جس طرح اسی طرح سگریٹ انسان جدو پیندے تماکو نوشی کرتے یہ اثرات آہستہ آہستہ یہ جراثیم آہستہ آہستہ انسان دے وجود سرحد کر دے, اس نو کمزور تسلسل کر رہا ہے, یہ بیماری اندر اضافہ کر رہا ہے. تو انسان قریب ہے کہ انسان جڑا سگریٹ کی وجہ تو کسی انسان کو بیماری لگ جائے اور پھر اس بیماری نال مر جائے. تو یقین انسان نے اپنے آپ نو جناب خودکشی کی تھی, انسان نے اپنے آپ نو مارے, اس نے اپنے آپ نو قتل کیتے, اس نے اپنے آپ سے ظلم اور زیادتی کی تھی. تھوڑے علم دی اندر ہے کہ پوری دنیا دے ڈاکٹرز, پوری دنیا دے طبا, پوری دنیا دے طبیب حکما جتنے بھی نے ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات طبیب حضرات علماء کرام سب کا اتفاق کہ سگریٹ جڑی ہے صحت واسطے نقصان دہ, انسان دے وجود میں نقصان پہنچان, انسان دی قوت کمزور نظر نو اور معدے نو دیگر جتنیاں بھی بیماریاں اس دی وجہ. اور مدینہ پاک دے اندر مدینہ منورہ آج تو تقریباً بہت عرصہ پہلے 1980 دے کرے ایک کانفرنس منعقد کیتی گئی انسداد منشیات دے وال جہے پوری دنیا تو علماء اور حکیم اور طبیب بلائے اور موضوع ہے تمباکو نوشی اور اس نے کئی جناب اجلاس ہوئے علماء کرام ڈاکٹرز اور حکیموں کے سامنے اس تمباکو نوشی نو رکھیا گیا یہ دی شریع حیثیت ڈاکٹر اپنی حیثیت نال یہ دے غور کرن طبیب اپنی حیثیت نال علماء کرام شریع نصوص نال اس دے بارے کوئی حتمی لائے عمل جیڑا ہے وہ طے ہو جائے یہ دی شریع حیثیت کتنا نقصان دے تمباکو انسانی جسم واسطے تو حکیمہ نے طبیبہ نے ڈاکٹرز دے فیصلے تو بعد پھر یہ فیصلہ علماء کرام کو لگے اور اس کانفرنس دا جڑا مشترکہ علامیہ سمجھو مشترکہ فیصلہ ہویا اس دا خلاصہ نچوڑ اج بھی کتب دے اندر موجود پوری دنیا دے ڈاکٹرز پوری دنیا دے ماہرین پوری دنیا دے علماء کرام موجود نے بہت سارے سیشن تو بعد فیصلہ ہویا ہے بہت سارے جلسوں تو بعد فیصلہ ہویا ہے کئی دنوں تو بعد یہ حیثیت کی ہے وہ دا خلاصہ آج بھی کتب کے اندر موجود ہے جس دا اردو دے اندر ترجمہ پاکستان اندر چھپے ہوئے جس دے خلاصہ تیرے سامنے بالکل سارے ڈاکٹرز علماء اور خطباء اور علماء جتنے سن انہوں نے آخر تے خلاصہ نکالے ہے ایک پیرے دے اندر اس دا مفہوم تیرے سامنے رکھنا چاہ اس دے الفاظ انہوں میں سنانا چاہ یہ تے سارے علماء ڈاکٹر دے سخت موجود سب ثبت کیا فیصلے سگریٹ تمباکو نوشی دے بعد وہ خلاصہ کچھ اس طرح موجود ہے اردو دے اندر کہ تمباکو نوشی محض دھواں خوری ہے جو کہ نہ تو آدمی کی بھوک مٹانے کے باعث ہے اور نہ اسے جسمانی طور پر موٹا کرتی ہے تمباکو عقل میں فطور اور جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے اور مزید یہ کہ یہ نشہ کی ایک قسم ہے یہ قرآن نفس کی روح سے حرام کرتا خبیث ناپاک چیزوں میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے معروف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف عمیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی امت پر پاک چیزیں حلال اور خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں تمباکو نوشی فضول خرچی کے زمرے میں بھی آتی جس سے اللہ نے سختی سے روکا ہے اور یہ بدبودار بھی ہے بدبودار چیزوں کے استعمال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت روکا ہے منع ہے تمام ڈاکٹرز اور حکیم اور علماء کی متفقہ رائے کی روشنی میں تمباکو نوشی جسم کے لیے ایمان کے لیے عقیدے کے لیے دین کے لیے دنیا کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے لہذا اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے تمباکو نوشی حرام جڑا مکروہ دے چکر چ پئے ہونا یا نجائز ہے یا مکروہ ہے جی کہہ دا حرام بہت ساری بیماریاں کیمہ نے پھر تخصیص کیتی ہے علماء کہ جتنیاں عام مشہور بیماریاں دل دی جتنی امراض نے پھیپھڑ جتنی امراض نے نزلہ زکام سانس دیا ناری تکلیف ہو یہ دما یہ ساری جتنیاں مشہور بیماریاں نے منہ دیا بیماریاں گلے دی بیماریاں دانت دی بیماریاں ٹی بی یہ ساری دی وجہ یہ سگریٹ نوشی تو جب سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی اس قدر نقصان دے تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میری امت دو چیزاں دی قدر نہیں کر رہی ایک صحت اور ایک فراغت انسان فارغ ہوئے تو اللہ راضی نہیں کرے صحت ہوے گی انسان اپنے آپ اللہ کی عبادت واسطے نہیں لگا ہے تو جڑا انسان اپنی صحت کو جان بوجھ کے خراب کرتا ہے اور یاد رکھیے یہ عقل دی خرابی دا سبب بھی دیکھ لو ہے ہوں بھی سفر کرو نا اے سی کوچ دے اندر بس اندر سفر کرو بلکہ تو کوئی پیچھے چھپ کے بھی سگریٹ لا لے اگر پتا ہے کنڈکٹر یا ڈرائیور کی آتا ہے سگریٹ کنے لایا ہے لبو کنے لایا ہے ایک بندے کی سگریٹ نے پوری گاڑی نو بدبودار کر چھوڑے ہر بندہ ویندا ہے کہ ہن بندے طبیعت خراب ہو جائے کوئی کہہ کرے گا کسی بھی جناب طبیعت خراب ہو جائے کھادا پیتا ہوتا باہر آ جائے ہر بندہ پریشان ہوتا ہے اتنی بدبو تے ہے کہ پورے بستے ماحول کو خراب کر چھوڑیا اس انسان نے یعنی کہ انتہائی بری اور خبیث چیز اتنی خبیث ہے کہ اس دی وجہ تو انسان کی طبیعت دے بوجھ عقل اتنا خراب ہوتا ہے کہ چچڑا پنچیا طبیعت جناب ہر ویلے بکواس کرے گا، گالیاں دے گا، اور قرآن و حدیث دی اگر دلائل تے غور کرو نا تے سگریٹ پینے والا شخص بعد وقت تکبر چ آ جانا، اور تکبر دی وجہ تو پیندا ہے مخصوص سٹائل ویکھو سگریٹ پیون والا، لت لت چاڑ لین گے، جنا بیٹھوں میں سگریٹ لائیے حکا لایا ہے، اور جلا بڑے مخصوص انداز دے اندر کبر دے انداز دے اندر، تو سگریٹ ایک کبر دا تکبر دا ذریعہ اور سبب بھی، تکبر دا سبب بھی، اور قرآن نے کی فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب نے منع فرمایا، امت کو منع کیتا گیا ہے، مسلمان کو منع کیتا گیا ہے کہ کبر نہ کرے، تکبر نہ کرے، اور ایسا فضول کام بھی ہے جدا کوئی فائدہ، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن تو ہوندا ہے جڑا فضولیات تو اپنے آپ کو بچائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اسلام یہ ہے کہ لا یعنی فضول کی دل انسان چھوڑ دے، لہذا عقل انسان سگریٹ پینے والا انسان بےوقوف ہوتا ہے، دیکھ لو بےوقوفی، اس نے کہو گا کسی عقل مند بلا بندے نو بائے 50 روپے کا نوٹ لے اگ لا دو، لگو کی گیا میں کوئی پاگل ہاں، کسی کہو بھائی 50 روپے کا نوٹ اگر باہر گلی کھلو کے اگ لا دے، کہے گا میں کوئی پاگل ہے انہوں اگ لا، تو پھر جب سگریٹ کاٹ رہے ہوئے تو کہو نا بھائی پیسہ نہیں، اس سے پیسہ خرچ نہیں ہوا، یعنی خوراک دے پین دے کم نہیں چیز آندی، تو اس نو پی رہے ہیں پی رہے ہیں، کیا ہے تیرے پیسے نو آگ آگ نہیں لگ رہی، یاد رکھیے سگریٹ تمباکو نوشی اس وجہ تو بھی حرام ہے کہ انسان نو مستقل نشے بنا دے، بندہ کہنا جی سگریٹ کا نشہ ہے، وہ نشہ نہیں تو نشے وال لے کے تو جانا ہے، پھر تجربہ کرو کھاؤ، جتنے بھی پاکستان پوری دنیا نشہ ہی نے، ہر سگریٹ پینے والا ضروری نہیں کسی بڑے نشے کا شکار ہو جائے، لیکن ہر بڑے نشے کا شکار سگریٹ نوش ضرور ہوتا ہے، افیم کھانے والا، بھنگ پینے والا، شراب پینے والا، جتنے بھی نشے نے بادت پیجے کرتا ہے، سارے دی بنیاد آغاز سگریٹ، سگریٹ انسان نشے طرف لے جاتا، اور شریعت ایک اصول ضابط ہے جناب صد و ذرائع کا، مثلا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اس حدیث تو محدثین ایک اصول ثابت کیتا ہے، ثابت کیڑا اصول ہے، آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا ایک عورت گلی اندر جا رہی ہوئے اچانک تیری وہ چہرے تے نظر پی جائے، اب نظر فوراً نیواں کر لو، وہ اچانک پی ہوئی نظر معاف ہے، دوجی نظر معاف نہیں، دوجی دفعہ مرتبہ پاؤ گے فرماؤ نظر تمہارے خلاف قیامت نو دلیل بن جائے، محدثین کرام نے اس حدیث نو ایک اصولی حدیث کے طور پہ بیان فرمایا، کیونکہ نظر زنا دہری ہے، نظر پوے گی کام آگے بڑھے گا، تعلق آگے بڑھے گا، آنا جانا بنے گا، پھر جناب بدکاری تک بندہ پہنچے گا، جیڑی شے حرام و لے کے جاوے او سارا ذریعہ بھی حرام، بے پردگی کیوں حرام ہے، یہ زنا دہری ہے، گانا کیوں حرام ہے، فاشی دہری ہے، یہ ساری چیزاں جیڑی بدکاری وال لے کے جاندیاں نے وہ بھی حرام نے، لہذا سگریٹ نوشی کیوں حرام ہے، انسان نشے وال لے کے جاندی، انسان نشائی بنا دیندی، اس نشے تو پھر انسان آگے بڑھ دے، اور دوسرے نشے اندر انسان پہ جان، سگریٹ نوشی انسان اللہ دی اطاعت تو دور ہوندا ہے، مساجد تو دور ہوندا جاندا ہے، بعد بار روزہ رکھن جی نہیں کرتا کہ سارا دن میں کس طرح بھوک پیاس برداشت کروں گا، جو سگریٹ پینے لگے گا نیک لوگیں بیٹھنا پسند اٹھ کے باہر نکل جائے گا کہ محفل چنگی ہے نیک ہے تو میں ذرا سگریٹ پینی ہے بدماشی کرے باہر کر کے آؤں، یہ باہر نکلے ہے نا، اس نو سگریٹ نے مجبور کیتا ہے گناہ کر، لیکن باہر جا کے کر نیک مجلس نیک لوگوں تو دور گیا، یہ سگریٹ دے دینی ایمانی نقصانات بھی نے، سیڑھی ہے سگریٹ نشے بنان دی سیڑھی ہے، اور سگریٹ انسان نشے تے لان دی بنیاد ہے آغاز ہے سیڑھی، لہذا اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچائیے سگریٹ نوشی تو بچائیے، ایسی خوراک گندی جہدے اندر سوائے آگ اور دھوئیں دے کوئی شہر، اور دھواں پتا کی دی خوراک، سورت و دخان پڑھیے قرآن پاک جہنم اہل جہنم کی خوراک، کہ جہنمیوں کو اللہ دھوئیں دی سڑا دے گا، دھواں ہی دھواں دے گا، جسم دے ہر سوراخ چو دھواں نکلتا ہوئے گا، ناک چو دھواں، اک چو دھواں، منہ چو دھواں ہوئے گا، جسم دے ہر سوراخ چو دھواں نکلے گا، جہنمیوں اللہ دھواں دے گا، سگریٹ پینے والا شخص جسم دا کوئی سوراخ ایسا نہیں جتوں دھواں نہ نکلتا، یہ سگریٹ پینے والا انسان دے نک چو بھی دھواں نکلتا ہے، اک دے وچوں بھی بعد دفعہ پانی آندا ہے، دھواں محسوس ہوندا ہے، اور اس دے منہ چو بھی دھواں نکلتا ہے، جسم دے ہر حصے سوراخ چو سگریٹ پینے والا شخص دھواں خارج کردا ہے، دھواں اس کا نکلتا ہے، اہل جہنم دی خوراک۔ لہذا اس کو اپنے آپ تو بچائیے، انتہائی گندی اور خبیث چیز ہے جس نے انسان دے جسم و ایمان و کمزور کیتا ہے، دین تو دور کیتا ہے، شریعت تو دور کیتا ہے، نماز تو دور کیتا ہے، انسان کو سست بنایا، کاہل بنایا، بہت ساری بیماریاں سبب اور ذریعہ بنے۔ یہ ایسی خوراک گندی ہے جن انسان گندی جگہ تے بیٹھ کے بھی پی سکتا ہے۔ جناب ویکھ لو، تجربہ کر کے ویکھ لو، بہت سارے سگریٹ پینے والے لوگ ایسے نے، بات چاہیے دوران سفر نہ تے بعد میں سگریٹ پیا ہوتا ہے، وہ جناب بچے ہوئے حصہ جہاں ہوتا ہے سگریٹ کا وہ پیا ہوا۔ کی مانا، کیا دلیل ہے کہ سگریٹ نوش نے سگریٹ کتنے بیٹھ کے پیتی ہے؟ حاجت کر دیا، حاجت نے بیٹھا ہے، لیٹرین بیٹھا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ کیسی خبیث چیز ہے جن حاجت کر دے بھی انسان بڑے سکون نال پیندا ہے۔ بل ہے کوئی بندہ سیاح سمجھدار جہاں ایک آلو بخارے کا دانا یا ایک انار کا دانا یا ایک آم کا یا ایک مالٹے کا دانا لیٹرین بیٹھ کے من کھا کے بکھا دے، اس کو میں دانا دینا جا کے لیٹرین بہ جا، نہ حاجت تو فارغ ہوا تو نال کھاندا رہے۔ کوئی سیاح بندہ سمجھدار عقل والا انسان ایک کام کرنے لیے تیار نہیں کہ وہ نفرت کراہت محسوس ہوئے گی، انہوں بدبو اور کراہت آدھے گندی جگہ تے بیٹھ کے میں کی کھاوا۔ آخر سگریٹ اتنی نعمت تو ہے کہ انسان لیٹرین بیٹھ کے بھی بڑے سکون نال پیتا ہے، بعض ایسے بدبخت نے جن حاجت نہیں ہوتی جب تک سویرے سگریٹ بعد ہی بیٹھ کے نہ پیے، ایسی بدبختی، اتنی گندی خوراک۔ اس نو ہجے بھی انسان سمجھے کہ اے شاید ایسا گناہ ہے، بلذت ایسا گناہ ہے جڑا انسان اپنے والدین دے سامنے کرتا ہے، اپنے استاذہ دے سامنے بھی کرتا ہے، ساری دنیا دے سامنے کرتا ہے، الاریہ کرتا ہے، چوکا چراوت کرتا ہے، اور ساری منافقت دی انتہا ہے۔ جب اشتہاری اخبارات تے میڈیا تے آدھے نا اشتہارا اخبار تے سگریٹ، سگریٹ نو جڑا پیندا وی کھار ہے، سر نے لائیے فلاں جناب کرکٹر انہیں لائیے، فلاں جناب سائنسدان ہے انہیں لائیے، فلاں جناب جناب حکمران ہے سیاستدان ہے انہیں لائیے، فلاں بڑی کوئی شخصی انہیں سگریٹ پی رہا ہے، انہوں سگریٹ پیندا وے کھان، پھر وہ تعریف کرن گے، تعریف کرن تو بعد جب اشتہار مکے گا آخر تے آئے گا سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے۔ کیا مانا؟ ساری منافقت نہیں، دھوکہ نہیں، بےمانی نہیں، جھوٹ نہیں، یہ کیسا ہے ڈاکٹر جہاں تمہیں گولی دے وے بڑی تشکیل اچھی طرح تو ہم دسے بس تیری مرض اے تیرے علاج ہے، اے تیری دوائی ہے، اے تیری پرہیز ہے، تو لے جا انشاءاللہ، جان لگے باہر نکلنے لگے کہ بھائی انشاءاللہ کھان دے نال ہی تو مر جائے، اے لوائی دوائی لے جا انشاءاللہ جان دیا مر جائے گا جا کے۔ تے کوئی بندہ سیاح بندہ دوائی استعمال کرے گا، جدو ایک تشہیری مہم دے اندر میڈیا اخبارات دے اندر آ رہے اس بارے دی تعریف آ رہی ہے، پیندے لوگوں دکھایا جا رہا، آخر تے یہ ہے جے نقصان دہ ہے، جے دل کی بیماری کا سبب ہے، جے کینسر کا سبب، پھر تف ہے ایسی پالیسی پر، ایسی منافقت پر، اور ایسے اشتہاری مہم پر، اور ایسی سوچ پر کہ انسان سب کچھ پڑھن دے باوجود بھی، جانن دے باوجود بھی، کیسا بے وقوف ہے انسان جنہیں علم ہے کہ سگریٹ میرے لیے نہ خوراک ہے نہ یہ مشروب ہے، میرے ایمان دا، میرے دین دا، میرے جسم دا، میری صحت واسطے نقصان دے، پھر بھی پیندا ہے تو اس انسان تے افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنے بیوی بچوں پر رحم کیجیے، یہ پیسہ امانت ہے، یہ کمائی امانت ہے، یہ ملازمت دی تنخواہ، یہ کمائی، یہ آمدن امانت ہے تیرے پاس، تیرے بچیاں دی اور تیری بیوی، تیرے اہل ویال دی، تیری نسل، یہ امانت ہے، غربا یتامہ مساکین، یہ امانت ہے تیرے پاس، آج مال ہے، اس نو آگ مت لگائیے، اپنی اولاد پر رحم کیجیے، اپنے پیسے نو اس فضول خرچی تو بچائیے، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ سگریٹ نوشی بال اتفاق مکروہ نہیں ہے، حرام ہے تمباکو نوشی، اور تمباکو نوشی کی ساری صورت چاہے وہ پان کی صورت کے اندر ہے، سوار کی صورت کے اندر ہے، یا کسی گٹکے وغیرہ کی صورت کے اندر ہے، ساری چیزاں یہ حرام نے، ان استعمال مت کیجیے۔ نماز خطرہ ہے اس بات تک کہ نماز نہیں ہوئے گی، سگریٹ پینے والے شخص کی خطرہ ہے کہ نماز نہیں ہوئے گی، فرشتے قریب نہیں آن گے، بدبو محسوس کریں گے، اپنی نماز کو بچائیے، اپنے اعمال صالح بچائیے، اس تو اپنے آپ کو پرہیز کیجیے، اور اگر چھوڑ دو گے سگریٹ نو تو یقیناً میرے لیے بھی اجر ہوئے گا، تہاڈے لیے بھی اجر ہوئے گا، اور تہاڈے جسم دا بھی نقصان نہیں ہوئے گا، تہاڈے مال دا بھی نقصان نہیں ہوئے گا۔ یہ بدل خوراک کھائیے، اچھے جناب فروٹ کھائیے، پھل کھائیے، فروٹ کھائیے، دودھ پیجئے، اچھی خوراک کھائیے، لیکن اس گندی شہد استعمال چھوڑ دیجئے. اپنی اولاد پر رحم کیجئے، اولاد کو روٹیے اور اولاد کو سمجھائیے، اور والدین اگر پیندے ہوں انہوں نے بھی سمجھائیے ادب نال احترام نال. اور اگر باپ کہے نا کہ جا پتر سگریٹ لے کے آ، مت جائیے، نہ جائیے، جواب دیجئے کہ اللہ اور رسول دی شریعت مطابق یہ حرام ہے، اور ابا دی اطاعت صرف معروف دے اندر ہے. باپ کہے، دادا کہے، حکا پتر پا دو، جناب سگریٹ لے آ کے دے دو، یہ دے اندر تعاون کرنا بھی حرام ہے. اور یاد رکھیے، سگریٹ بیچنا خریدنا حرام، سگریٹ دا کاروبار حرام، کریانے دی دکان تے سگریٹ رکھ کے بیچنا حرام ہے حرام. ساری کمائی حرام دی ہو جائے گی، ساری کمائی مشکوک ہو جائے گی. سگریٹ نو بیچنا، سگریٹ جڑا فروخت کرد ہے اس نو دکان کرائے تے دینا بھی حرام. تھوڑی دکان کرائے تے ہے، شرط لگائی، اگر کریانے دی بنانی ہے تو سگریٹ نہیں بیچنا، اگر بیچو گے یا فلاں فلاں چیز جو شریعت کے خلاف ہے بیچو گے تو دکان خالی کرانا تھوڑے فرض. لا تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ دے کم تے تعاون جائز نہیں ہے. لہذا جیڑا دکاندار سگریٹ بیچتا ہے اس کی کمائی حرام. مت سمجھے کہ میں جائز کر، لوگوں جناب نقصان دے رہا ہے، لوگوں تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ ایک ایسی چیز فروخت کر رہا ہے جس میں شریک ہے. تو سگریٹ بیچنے والے شخص نے دکان کرائے تے دینا بھی حرام ہے. لازم ہے کہ دکان خالی کروائی جائے، اس بندے نے دکان سگریٹ نہ رکھنے دیتی جائے، کیونکہ تعاون ہوئے گا گناہ تے، اور گناہ تے تعاون جائز نہیں ہے. دکان بھی کرائے تے اس نے دیتی جا سکتی ہے، کرایہ دار دکان ایسی بنائے گا جڑا شرعی طور پہ کاروبار منع نہیں ہوئے گا. تو لہذا اپنے آپ نے مال نو پاک کیجئے، اپنے جسم نو پاک کیجئے، اس حرام خبیث چیز تو اپنی اولاد نو بچائیے، اور اپنے والدین نو بھی سمجھائیے، اور ماوا بہنا بھی غور کرن، وہ بھی ایک دوسرے سمجھا. عورتوں اندر بھی یہ عادت کبھی موجود ہے، عورتوں بھی چاہیے کہ سگریٹ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھن، اپنی اولاد کو محفوظ رکھن. اللہ کو دعا، اللہ ساری اولادوں کو اس لعنت تو محفوظ فرمائے، اور سن قرآن سنت مطابق زندگی بسر کر توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وصحابہ المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.